Het is 2 uur, Wouter Balgemoet met het NMS Journaal. Het bij kinderen populaire online spelletjesplatform Roblox is weer online. Het hele weekend lag het platform plat, maar vannacht meldde het bedrijf op Twitter dat de problemen voorbij zijn. De oorzaak is nog onduidelijk, maar er zou geen sprake zijn geweest van een hack. Via Roblox kunnen gebruikers miljoenen games spelen. Inmiddels zijn er wereldwijd 43 miljoen mensen die dat dagelijks doen. Het aantal asielverzoeken is in het derde kwartaal opgelopen tot 8845. Ruim 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Volgens het CBS is het de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015. De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden, kwamen uit Syrië. Maar de stijging van Afghaanse aanvragen was de sterkste. Van Afghanen kwamen in het derde kwartaal ruim 7 keer zoveel asielverzoeken binnen. 1565 in totaal. De stijging valt in dezelfde periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen. Braziliaanse agenten hebben zeker 25 bankovervallers gedood. Ze zouden van plan zijn geweest om vandaag en morgen, 2 feestdagen in Brazilië, meerdere overvallen te plegen. De verdachten werden verrast in hun schuilplaatsen, zo'n 250 kilometer van Rio de Janeiro. De politie heeft explosieven, tientallen vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. In de Eredivisie is afgelopen avond nog 1 wedstrijd gespeeld. Go Ahead Eagles won in de eigen Adelaarshorst met 4-3 van Fortuna Sittard. De Limburgers stonden lang voor, maar in de laatste 10 minuten wist Go Ahead de achterstand om te zetten in een voorsprong. Door dit resultaat is promovendus Go Ahead verrassend opgeklommen naar de 8e plek. Het weer, opklaringen vannacht, vooral bij zee ook kans op een bui en het koelt af naar een graad of 10. Overdag ook aan de kust soms een bui, in de rest van het land grotendeels droog en af en toe wat zon. En dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Wat gaat er veranderen qua maatregelen? We horen het allemaal morgen. Goedenacht, je luistert naar Focus. Maar laten we nog niet te ver vooruit kijken. Eerst is het de beurt aan de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 1e november? Nou, het is vandaag de verjaardag van een legendarische schaatser. Verduin heeft alles bewaard voor het laatst. Kleine geeft het oprecht. Kleine is weg. Kleine is weg. Van Bentum is... Van Bentum stopt. En daar komt Hulsebos. Daar komt Hulsebos. Rechts in beeld, in het midden Angenent. Het woord Angenent. Angenent of Hulsebos? Hulsebos. Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent. Henk Angenent uit Alphen aan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum. Op 1 november 1967 ziet Henk Angenent, ook wel de bekendste spruitjesboer van Nederland, het levenslicht. In 1997 wint hij als laatste tot nu toe de Elfstedentocht. 54 jaar wordt hij dus vandaag. Ander nieuws van 1 november dan. Zo is het de dag dat het verdrag van Maastricht officieel in werking treedt en daarmee dus de start van de Europese Unie. In 1993 was dat. Debuteert de pas 14-jarige Venus Williams een jaar later, in 1994, op een professioneel tennistoernooi en werd de VARA opgericht op 1 november 1925. De VARA heeft dan een hoop legendarische programma's mogen maken, maar degene die van start ging op 1 november 1963 was toch echt van de AVRO. Laten we zeggen, de Italiaanse familie Trapp, de familie Adamo. Is het Adamo of Adamo? In Italiaanse Adamo. Ja. Het is prachtig. Nou, nu moet ik 2 dingen zeggen. 1, dat u zich nou niet kwaad maakt van al die kleine peuters op het scherm zo laat, want in de eerste plaats is dat best leuk voor een keertje. Bovendien, in Italië is dat heel normaal. Daar zie je de kleintjes s'avonds laat om 10 uur nog wel gezellig in de warmte zitten. Dat is helemaal niet zo erg voor een keertje. Nou, merci, merci, encore, beaucoup. Que vous êtes venu ici, tout le monde, mais, monsieur Adamo, Salvatore, meneer Adamo, u mag niet zomaar vertrekken zonder nog eenmaal dat geweldige lied van u te vertolken. Hoe heet het ook weer? Vous permettez, monsieur. Oui, is dat. In 1963 start de eerste talkshow van Nederland voor de vuist weg. Gepresenteerd door niemand minder dan Willem Duis. Je hoorde hem in gesprek met de familie Adamo. Kenmerkende aspecten zijn onder meer de goudvis op tafel en het regelmatig overschrijden van de zendtijd. Zo zou de eerste uitzending 55 minuten duren, maar dit werd bijna een uur langer. Ja, dat is niet meer voor te stellen tegenwoordig. En tot slot 1 november 1969. Op die dag halen de Beatles met Abbey Road voor de 13e keer de nummer 1 positie in een belangrijke albumlijst in Amerika. En daarom hoor je een van de grootste hits van dat album nu. Dit zijn dus de Beatles met Here Comes the Sun. Met Here Comes the Sun, want op 1 november 1969 scoorden ze opnieuw een megahit met hun album Abbey Road. Focus. Tot 3 uur hoor je de beste fragmenten uit Focus van de afgelopen week en we beginnen met de dinsdag. Jacob had toen wildlife-techneut Tim van Dam te gast. Hij denkt dat hij een bijdrage kan leveren met de sensoren en netwerken die hij ontwikkeld heeft met zijn bedrijf Smart Parks. Hij reist over de hele wereld om zijn technologie op de meest afgelegen plekken aan te leggen. Zo hoopt hij het uitsterven van dieren en stroperijen te voorkomen. Deze sensoren worden onder andere gestopt in de hoorn van neushoorns om zo een netwerk te bouwen. Maar Tim, hoe gaat het bouwen van die netwerken in zijn gang eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk het mooiste stukje van het werk om het gewoon te doen. He, dat is, daar zit je begint er ook gelijk bij te glimlachen. Ja, het is genieten, want dan mag je daar naartoe. Dan mag je naar die afgelegen plekken. En dan ga je in die zin een infrastructuur opbouwen. Dus waar een slim park, een beschermd gebied, daar moet in die zin gewerkt worden. Dus daar zijn ook wegen, er worden wegen aangelegd om die rangers te faciliteren. Maar er is ook een communicatie-infrastructuur. Dat zijn eigenlijk de digitale wegen. En in dit geval zijn de digitale wegen die wij bouwen, zijn torens op zonne-energie. Want ja, daar is niet zomaar een stekker waar je even inplugt. Kun je zo even inpluggen, nee. Nee, dus er is daar in die zin ook, je brengt ook een stroominfrastructuur. Dus je zet mastjes neer op de geschikte locaties. En dat zijn soms palen van 5 meter hoog, een soort lantaarnpalen. Tot aan zendmasten van 30 meter hoog zo. Op zonne-energie. En daar hangt dan allerlei apparatuur in die wij klaarmaken in Nederland. En maar ja, dan kom je natuurlijk wel op de mooiste plekken. En dan lekker klimmen in de mast. Klimmen in de mast en ja, de weg ernaartoe. Hè, dus soms moet je een paar uur lopen met al die zware spullen. Met een groot team om daar te komen. En dat zijn eigenlijk, ja, dat zijn, dan loop je tussen het wild. Dat zijn de mooiste momenten. Ja. Ja. Hoe vaak ga je per jaar? Ja, zo vaak het nodig is, lijkt mij. Nou ja, ik heb in die zin ook gewoon een gezin thuis. Ja. Dus ik probeer ook niet te veel weg te zijn van mijn mooie jongens thuis. Dus ik ga ongeveer 3-4 keer per jaar. En dan noemen we dat expedities. Dat zijn echt expedities van 10 weken, want dat is best heftig. Mm-hmm. Je komt ook over het algemeen echt goed afgedraaid terug. Maar ja, ik ben bezig ook wel om mijn team wat uit te breiden. Zodat ik ook niet altijd zelf hoef te gaan. En dan ja, zou je eventueel wat vaker kunnen doen als organisatie. Je zei het straks al, jullie zitten niet alleen in Tanzania. Ook nog in een hoop andere landen. Bijvoorbeeld in Namibië, waar dierenarts Maaike de Schepper jullie systeem gebruikt. We vroegen haar hoe zij dit in haar werk gebruikt. Maaike die gebruikt wel een aantal Engelse termen in wat we zo meteen gaan horen. Waaronder poaching. Dit betekent stropen. We gaan luisteren naar dierenarts Maaike de Schepper vanuit Namibië. Hallo, ik ben Maaike de Schepper. Ik ben de dierenarts en hoofdonderzoek en conservatie voor de Nankuze Foundation in Namibië. De Smart Parks technologie helpt ons heel erg bij de monitoren van onze dieren. Zeker omdat de batterij veel langer meegaat dan je normale GPS-halsband. En hierdoor hoef je dus minder vaak je dieren te sederen. Of dus te darten en te sederen. En dan een collarverandering te doen. En wij krijgen ook veel vaker een upload. Dus wij krijgen nu elk uur een upload. Waar je met je conventionele GPS een upload elke 3 tot 4 uur krijgt. Dus je krijgt een veel beter idee hoe je dieren bewegen. Waar gaan ze naartoe? Dit helpt ons heel erg bij het monitoren voor gedrag, maar ook voor veiligheid voor bijvoorbeeld onze neushoorns en onze olifanten. Waar zijn ze? Zien we dat ze vlakbij het hek zijn, dan weten we dat we meer aandacht moeten geven met de APU aan die kant, dat er niet zomaar ineens gepoacht worden. Verder gebruiken we het voor onze anti-poaching unit. Zo onze rangers hebben hun eigen ranger tracker met hun bagage bij zich, zodat we in de gaten kunnen houden, voornamelijk voor veiligheid. Er is aardig wat poaching in de omgeving van onze reserves. Gelukkig hebben wij nog geen poaching gevallen gehad. Maar dus als je ineens een ranger ziet die niet de route loopt die je verwacht, of als die ineens stationair is, dat je kan ingrijpen, ook voor veiligheid met de wilde dieren rond. Het is natuurlijk altijd een gevaar om zo in de bush te lopen. Dierenarts Maaike de Schepper vanuit Namibië. Ja, hoe luister jij naar... Ja, dit is ook weer waar je het voor doet uiteindelijk. Kijk, ja. Zij is echt in de frontlinie. Zij is elke dag in Namibië bezig om die dieren te beschermen. Dus dat zijn de helden in die zin. En die probeer je te ondersteunen. Dus daar praten we ook veel mee. Luisteren we naar van oké, maar hoe kun je je werk eigenlijk nog beter doen? Want het is eigenlijk in die zin gewoon operationele handelingen. Ja. Elke dag. En ja, hoe kan je dat makkelijker maken? Hey, hoe ontstaat zo'n samenwerking? Ja, meestal, zoals altijd gaat in Afrika in ieder geval, is het hangt aan verhalen aan elkaar en toevalligheden aan elkaar. Dus dit is Maaike, die kan ook Nederlands. En die is dan weer getrouwd met iemand die een technologisch bedrijf heeft. En wij vinden het heel erg prettig om met lokale partijen te werken, omdat we ook niet alles zelf kunnen doen vanuit hier, maar ook willen dat het daar zelf wordt opgepakt. Dus in dit geval partneren we samen met de organisatie Teltech, die in Namibië nu eigenlijk meer smartparks aan het opbouwen is. En ja, zij werkt in deze reservaten, waar dus die technologie ook gebruikt wordt. Dus die komen gewoon een aantal dingen bij elkaar, eigenlijk. Ja, zij vertelde net ook al dat ze blij is met de hoeveelheid data en hoe vaak dat nu terugkomt. Zij doet ook onderzoek met deze informatie uit deze sensoren. En dit vertelt ze daarover. Het onderzoek wat wij doen werkt voornamelijk met human carnivore conflict dieren. Voornamelijk de Desert Adapted Lions. Het ministerie heeft dan gevraagd of wij die kunnen rehabiliteren en loslaten op ons reservaat. En onze dieren, of die dieren krijgen dan ook een collar, zodat we kunnen zien na hun rehabilitatieperiode in een kleiner kamp hoe dat ze het doen buiten in de grote wereld op de 30.000 hectare die we hebben. Hierdoor kunnen we heel goed zien, kunnen ze jagen, zijn ze succesvol in het jagen. En ook de beweging tussen de verschillende dieren. Werken de wilde honden, werken die rond het territorium van de leeuwen of gaan ze er doorheen? Als een leeuw beweegt, bewegen de wilde honden dan een andere kant op, zodat je ook de interactie tussen de verschillende diersoorten kan bestuderen. Ja, Tims heeft het hier over colors, over halsbanden. We hadden het daar straks over de sensoren die in de hoorn worden geplaatst van de neushoorn. Maar nu komen er toch halsbanden. Daar straks zei je van, nou, halsbanden zijn voor neushoorns niet zo gebruiksvriendelijk, zeg maar. Ja. Maar jullie gebruiken ze wel. Ja, dus elk dier heeft weer zijn eigen manier om het meest veilig te doen voor het dier. Want uiteindelijk wil je geen collars of zenders op dieren aanbrengen. Ik vind het zelf uiteindelijk ook een verschrikkelijk idee. Ja, dus want we hebben ook iemand hier in de studio zitten. Ja, ja, dus, we hebben hier een kat met een collar om. Dus dat is dan weer het laatste snufje. We hebben de allerkleinste collar die we ooit gemaakt hebben om ook katten te monitoren. Maar inderdaad, ja, je kunt je afvragen hoe ga je zo'n dier volgen. En we weten bijvoorbeeld bij katten dat er een soort chipje ook ingaat. Bij huiskatten. Uh-huh. Maar ja, daar zit geen batterij in. Dus die kun je dan niet over kilometers afstand volgen. Dus je kunt zo'n sensor, zou je kunnen zeggen, waarom doe je die niet onder huis of iets? Maar dan ga je natuurlijk nog meer invasief eigenlijk bij dat dier iets aanbrengen. Dus dan kom je toch op een collar uit, een halsband. Uh-huh. En als je dat op een goede manier doet, dus goed kijkt hoe dat op basis van ervaring zo veilig mogelijk voor dier is, dan is dat eigenlijk heel goed te doen. En hebben dieren daar relatief weinig last van. Dan moet je dus rekening houden met de omvang en het gewicht. Ja, ja. Je wilt ook niet te veel gaan sleutelen in zo'n dier? Nou, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nogmaals, uitgangspunt is nul. Niet, nooit doen, afblijven, lekker gewoon met rust laten. Dat is het uitgangspunt altijd. Dus het is ook niet zo, oh, kom, gaan we eens even zoveel mogelijk dieren colleren. Nee. Dat is eigenlijk tegenovergesteld. Echt, zodra die collars af kunnen, weggegooid. Echt meteen, weet je wel, morgen. Maar goed, dat is het vraagstuk niet. Het vraagstuk is, hoe kunnen we dit dier nu volgen, zodat we hem kunnen beschermen? Dat is altijd onze... Dat is prio 1, ja. Daarnaast komt natuurlijk onderzoek. Onderzoek is vaak indirect. Draagt dat bij aan het behoud van een soort. En dan zul je ook moeten gaan monitoren. Ja. Dus dan ga je altijd onderzoeken, hoe doe je dat? Nou, een collar. In dit geval betekent het gewoon dat we die collar eigenlijk zo veel beter maken dat het minder vaak het dier verdoofd moet worden. Dat zei Maaike net al even. Mm-hmm. Dus in die zin ben je eigenlijk al een verbetering aan het door technologie een verbetering aan toevoegen voor het dier zelf. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met wildlife-techneut Tim van Dam hier in de studio. Blijf luisteren. Zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik weer van je weten, wat ben jij nu aan het doen? Of beter gezegd, hoe luister jij nu naar Focus? Zeg het me via de NPO Radio 1-app. Ben je onderweg naar huis, je hond aan het uitlaten, juist onderweg naar je werk, nog dingen aan het voorbereiden of iets heel anders aan het doen? Wat ben jij nu aan het doen? Laat het weten via de app van NPO Radio 1.

En het volgende opvangstation staat dan daar weer op het Panoramaduin in Petten. Op een hoog punt moet het in ieder geval. Ja, hoe hoger hoe beter. Zo. Er is een plekje gelukkig nog voor ons. Nou, we kijken tegen een prachtige zonsondergang aan. Hier. Ja, nou, dit is de plek waar ik ben begonnen met vogels kijken. Oh ja? Het paviljoen stond eerst hier. En het was een houten paviljoen. Wat echt piepte en kraakte als er een aardige storm stond. Uh-huh. En op het terras, voor het paviljoen, zat meestal in een enorme rookwolk. Daar zaten dan de zeetrektellers. Die rookten toen nog allemaal? Ja, ja, we rookten allemaal. En veel ook. We hoorden er ook bij. En nou, hier heb ik dan echt jaren, duizenden uren gezeten. En wat was daar zo leuk aan? Ja, ik vond het altijd heel spannend. Met name als het stormde. Ja, als het stormde, dan kon je pijlstormvogels naar de kust krijgen. En jagers. En gewoon hele mooie, bijzondere zeevogels. En ja, de spanning van wat ga ik nu weer zien. En ja, dat vond ik er mooi aan. En ook, ik hou ook wel van tellen gewoon. Van registreren. Van, oh wacht even, er is een enorme trek van sterren. En zoveel per uur. En dan vliegt zoveel die kant op. En daar hou ik ook van. Dat vind ik mooi. En dat kan dus ook bij vleermuizen? Ja, bij vleermuizen is eigenlijk, dat werkt eigenlijk gewoon identiek. Ja. Kijk, die kiezen ook goede condities om over te steken. Die zijn niet achterlijk. Nee. Bij dit weer zou ik ook oversteken. Ja, we lopen even omhoog, duin op, naar onze ontvangers. Wil je nou horen wat ze op die duin vinden? Neem dan een kijkje op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. Zeker de moeite waard. En daarvoor vroeg ik je wat jij nu aan het doen bent. En dan reageert Stijn nog even op. Hij stuurt... Hoi, mooie onderwerpen, mooie muziek. Ik ben radioantennes aan het bouwen en plaatsen op het balkon en testen op dit moment terwijl iedereen slaapt. Is een leuke experimentele bezigheid, zegt hij. Leuk Stijn, hou hem wel op Radio 1, hè, want er komt nog heel veel interessants aan. Laat het me weten, wat ben jij nu aan het doen? En dat mag je me laten weten in de app van NPO Radio 1. Focus. En dan is het alweer tijd voor het derde gesprek van de afgelopen week. En dat voerde Meerte van der Drift op donderdag. Online en digitaal muziek luisteren verandert de muziekindustrie. Hier wordt slim op ingespeeld door investeerders. Wat betekent dat voor de inkomsten van de artiesten en voor jong talent? Is het systeem wat we nu hebben wel geschikt voor onze gedigitaliseerde manier van muziek luisteren? Nerko Hartsi-Jarapovic, is econoom, speelde in de band van Ali B, componeerde een aantal Nederlandse hits en promoveert nu aan de Hogeschool van Utrecht. Hij onderzoekt hoe muziekauteursrecht in Nederland is geregeld en hoe in hoeverre dat rechtvaardig is te noemen. En Nerko, hoe is dat nou om onderzoek te mogen doen naar je eigen werkveld? Ja, heel leuk, heel tof, heel apart ook ergens. Als wetenschapper ben ik ergens ook bang voor een soort van, wat heet, bias, vooroordeel dat ik zou kunnen hebben. Soms is het moeilijk om van binnenuit het grote plaatje te zien, overzicht te behouden. Maar ik waak daar wel voor, dus het gaat op zich best wel goed. Maar het is gewoon superleuk, iets waar je hele leven... lang mee bezig bent en dan ook daar iets zinnigs wetenschappelijk onderbouwd over mogen zeggen, voelt heel goed. Het voelt echt heel fijn. Ja, hoe komt dat dan? Nou ja, omdat ik ben er ook achter gekomen dat muziekindustrie is heel, ik noem het altijd sexy. Mensen hebben altijd of een mening of ze hebben daar een gevoel bij of een emotie. Eerste keer dat je gedanst hebt met een meisje, jongen of wie dan ook. Eerste keer op vakantie. Er is een soort van koppeling in je hersenen tussen muziek, emotie en beleving. En dus het leeft gewoon in de maatschappij. Iedereen, tenminste, je mag niet zeggen iedereen... maar heel veel mensen vinden muziek heel belangrijk en heel leuk en heel tof. Maar om dat wetenschappelijk te bekijken is best wel moeilijk. Want En er zijn weinig empirische onderzoeken, ook omdat het heel snel is gegaan met de muziekindustrie de afgelopen 20 jaar. Dus het ging ineens van, weet je wel, van cd-verkoop naar illegaal downloaden, naar legaal downloaden, naar streaming. En dat zijn heel veel digitale technologische ontwikkelingen. Dan loop je als wetenschapper, maar wellicht ook als wetgeving een klein beetje achteraan. Ja, want muziek, het wordt dus steeds meer online en digitaal geluisterd. Ja. In jouw onderzoek kijk je naar wat er in onze moderne samenleving met die online streaming van muziek nodig is voor dus een rechtvaardig systeem van auteursrechten, noem je het dan? Want hoe is het nu geregeld? Oeh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Waar ik zou proberen een kort en duidelijk antwoord op te geven. Ik denk meteen aan Buma Stemra. Ja, dat klopt. Dat klopt. Zonder in details te treden, in Nederland is het heel goed geregeld. Mijn eerste deelonderzoek ging over inrichting van het systeem van auteursrecht in Nederland. En ik ben erachter gekomen aan de hand van onderzoek naar bestaande documenten, officiële documenten, literatuuronderzoek en interviews met 17 belanghebbenden in de industrie. En dat zijn dan artiesten, componisten? Je hebt helemaal gelijk. Artiesten, componisten, publishers. Publishers, wat is een soort uitgever? Of hoe noem je dat? Ja, dat zijn uitgevers van muziek. Het moet natuurlijk een beetje sexy klinken. Hè? Het is de muziekindustrie, publishers. Publishers, ja. Het zijn gewoon uitgevers en exploiteurs van muziek. Ja. En ik moet ook wel credits geven aan een Nederlandse man, André de Raaf. Jij hebt het net over opkopen van muziekrechten. Hij is namelijk in 2008 als eerste wereldwijd daarmee begonnen. En dat is daarna zo groot geworden. En ik weet niet hoe de details precies in elkaar zitten. Maar hij is daar heel succesvol en inspirerend in geweest voor heel veel blijkbaar andere bedrijven. Om dit ook te doen. Of het goede ontwikkeling is of slechte, weet ik niet. Ik ben daar niet mee bezig op dit moment. Maar het leeft wel, je ziet het wel. Ja. En aan de hand van die interviews en wat ik zei, document analysis heet het dan, ja. Tenminste. En bestaande literatuur ben ik erachter gekomen hoe het systeem in elkaar zit. En het systeem is redelijk simpel. Je hebt makers, uitgevers. En makers zijn dan componisten en tekstschrijvers. Dat zijn de rechthebbenden, dus samen met publishers. Die moeten allemaal geld krijgen als zo'n liedje gedraaid of geluisterd wordt. Precies, en daar betalen jullie als media ook voor. Ja. Maar ook live venues en jullie, bijvoorbeeld jullie. Media, radio, televisie, event venues, festivals noem ik in mijn onderzoek, maar het zijn het ook gewoon gebruikers van muziek. Daar ja. Vallen consumenten ook onder. Dus gebruikers betalen aan Buma Stemra. En Buma Stemra collecteert namens heel veel componisten, tekstschrijvers en publishers geld. Dat collecteren ze namens vanuit collectief en dat verdelen ze onder de belang of onder de rechthebbenden. Dat is het systeem. Zo doen we het in Nederland. Zo doen we het en het gaat supergoed. Buma Stemra is, na wat ik gehoord heb, maar dit is off the record, dit is niet officieel dat terug te vinden in mijn onderzoeksresultaten, is dat Buma Stemra qua digitale inkomsten een van de beste, dat heet CMO, Collective Management Organization, een van de beste van de wereld is. Want als je kijkt naar andere landen, zeg je Nederland doet het goed. Beste van de wereld, noem je het? Nou ja, op een bepaald gebied, zeg maar. Ja, met die collectieve verzameling van die rechten en dat weer uitbetalen aan artiesten. En het gaat naar de omstandigheden heel goed in Nederland. En wie doen het niet zo goed? Weet je, heb je daar een beeld van? Nou, ik heb daar dus geen onderzoek naar gedaan. Het is alleen maar van horen zeggen of subjectief. En ik vind het ook niet netjes om bepaalde landen te noemen. Maar je kan je wel voorstellen dat bepaalde landen die niet zo digitaal vooruitstrevend zijn als Nederland dat wel is, in verband met regelgeving, maar ook bijvoorbeeld, weet ik veel, economische situatie. Ik kan me voorstellen dat Afghanistan hier niet heel goed mee bezig is. Om maar een extreem te noemen. Ja. Want je kijkt dus, die rechtvaardigheid klinkt als een soort centraal thema in dat onderzoek van wat jij nu doet. Waarom vind je dat zo belangrijk? Om een aantal redenen. Nummer 1, omdat ik zelf dus ook aan de kant van componist heb gestaan. En ik had altijd het gevoel van, nou, ik verdien hier wel wat geld mee, maar naar mijn gevoel moet het meer zijn. Alleen ik kon het nooit hard maken. En toen vroeg ik me af ooit van, is dit een gevoel of kan ik dit rationeel ook onderbouwen? En dan heb je natuurlijk allemaal, dat heet statements, uitdraaien van data van Buma Stemra. En steeds kom je erachter, ja, dit klopt gewoon wel. Je hoorde een deel van het gesprek dat Mirkte van der Drift voerde met econoom Nerko Hadzijarapovic. Het hele gesprek vind je dan weer op onze website of in de podcast Focus Wetenschap. Focus. Tijd dan voor het laatste gesprek alweer van de afgelopen week. Eerst muziek. Dit is Katie Melua. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. And dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to cause you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there on my own. Look at me stand. Straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Toch bijna vergeten te draaien. Hè? Ja, dat kan natuurlijk niet als je zo prachtig zingt. Katie Melua was dat, met haar versie van Black's Wonderful Life uit 2016. Focus. En nu is het dan echt tijd voor het laatste gesprek. Roos, ja, die was wel klaar met die vleermuizen en verliet de duinen weer voor de oude, vertrouwde studio. En daar wachtte onderzoeker Pepijn de Groot op haar. Hip-hop is namelijk ongekend populair. Maar wanneer deed dit genre haar intrede in Nederland? Pepijn onderzocht in zijn scriptie de geschiedenis van hip-hop in Nederland.

Een prachtig nummer met tekst van Bernie Taupin. Maar zoals dat gaat met grote hits, konden andere artiesten er niet van afblijven. Wat dacht je van de versie van Rod Stewart? And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. Maar ook de soulvolle Billy Paul waagt een poging. En ja, zelfs het musicalgenre wist het nummer vrij snel te vinden. Dit is uit Moulin Rouge namelijk. McGregor zong dit. Er bestaan dus een hoop Your Songs, maar ik wil je nu een hele andere versie laten horen. In 2018 verscheen het album Revamp, Reimagining the Songs of Elton John. Hierop staan allemaal covers van bekende Elton John liedjes. En de one and only Lady Gaga durft het aan om zich te wagen aan Your Song. En met verven. Die versie ga ik je nu laten horen. Dus meld je in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van Your Song? Is dat het origineel van Elton John, degene die je nu misschien wel gaat horen? Of misschien is het er wel eentje die ik nog helemaal niet genoemd heb. Wat is jouw favoriete versie van Your Song? Laat het me weten in de app van NPO Radio 1. Dan is dit nu Lady Gaga. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned up. forgotten if they're green or they're blue. Gaga hoorde je met haar versie van Elton John's Your Song. En ik vroeg je dus net ook wat jouw favoriete versie van dit nummer is. Theo danst zich altijd helemaal kapot, schrijft hij op de versie van Billy Paul. Rashid noemt de versie van Ellie Goulding en zegt dat die zeker de moeite waard is. MJ Pullens zegt dan weer, nee, Al Jarreau heeft de beste versie van Your Song. En ook William heeft geappt. Hij zegt zonder enige twijfel Lady Gaga. Trouw aan het origineel en een prachtig arrangement. Wat vond jij van deze versie van Your Song? Laat het weten in de app van NPO Radio 1. Ik ben benieuwd. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. Gisteren, 31 oktober, was het natuurlijk Halloween. De straten waren versierd met pompoenen, afgehakte handen en vleermuizen. En veel mensen waren op feestjes verkleed als enge monsters. En voor het verhaal van een paar van die monsters moeten we terug naar het begin van de horror, de jaren 30. Hoe hebben Dracula, het monster van Frankenstein, en de mummy zich ontwikkeld? Hoe kwamen de films tot stand, vaak met vrij krappe budgetten? En wat was er zo aantrekkelijk aan deze Grietel? Dat bespreken Pieter van der Wielen en Maartje Willems in deze aflevering van Radio Cinema. Life finds a way. You're a wizard, Harry. I'll have what she's having. What do you want? It's not that simple. What do you want? Radio Cinema. Radio Cinema, de wekelijkse podcast over film. Met deze week een special. We gaan het hebben over de beste films voor Halloween. De drie klassieke Universal Monsters. Dat zijn de drie klassiekers gemaakt door Universal. En dat zijn Frankenstein, Dracula en natuurlijk ook The Mummy. Over een tot leven gewekte dode Egyptenaar. Maartje Willems, welkom. Dank je. Ben jij iemand die Halloween op enige wijze viert? Betekent het iets voor jou, die datum, die dag? Nee, niet echt. Ik heb het vroeger wel af en toe gevierd, maar niet echt, nee. Je vindt het wel leuk om al die films te kijken, maar verder niet echt. Ik zou toch hebben vermoed dat jij iemand zou zijn die weken nadenkt over een goed kostuum en een. Dat is met carnaval, Pieter. Nou, met Halloween kan je toch ook aardig uitdossen. Ja, dat is waar. Maar ik weet niet. Ik hou niet, toch niet zo van dat bloed en zo. En ja. Maar de films, ben je een horrorliefhebber dan toch wel, op zijn minst? Ja, dat wel. Maar dat was ik dus eerst nooit, want bloed. Maar op een gegeven moment ben ik het gaandeweg steeds meer gaan waarderen, totdat ik echt fan ben geworden. Echt een fan van het genre. We gaan het hebben over de drie grote klassiekers. En allereerst maar Dracula. Dracula, het verhaal mag ik bijna bekend veronderstellen. Een aristocratische, nette man, graaf Dracula, heeft een enorme behoefte aan bloed. Yes. En dat is zijn stiekeme nachtelijke activiteit. Een 19e eeuws boek geschreven door Bram Stoker. Wilde aanvankelijk een boek schrijven over een teleurstelling in de liefde. En die teleurstelling in de liefde projecteerde die op een een verzonnen graaf. Ergens in Transylvanië. Vampierverhalen heeft hij niet bedacht. Die bestonden al veel langer. Ja, die bestonden al een hele tijd. Dat was al een heel genre. Maar hij heeft er eentje uitgevonden die legendarisch bleek. Heel vaak verfilmd. Ja. En eigenlijk maar één keer echt werkelijk briljant. Hoewel de discussie daarover geopend mag zijn. Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja, hij is ook in 1922 voor het eerst verfilmd in Duitsland. Onder de naam Nosferatu. Dat had met rechten te maken. Dus ze mochten hem uiteindelijk niet Dracula noemen. Nee, precies. En de allereerste officiële verfilming kwam in 1931. Met Bela Lugosi. En wat mij betreft is Bela Lugosi, dat is een Hongaar die later nog naar Hollywood zou gaan, de graaf Dracula. Niemand heeft die rol mooier gedaan dan hij. Ja, die regisseur wilde eigenlijk hem niet. Die had een andere acteur in gedachten. Die daarvoor al, want Universal is in de jaren 20 begonnen met horror. En de acteur die daarvoor al had gespeeld in Phantom of the Opera, die wilde hij eigenlijk ook in Dracula laten spelen. Alleen, die ging dood. Lon Chaney was dat. En dus moest hij op zoek naar een andere acteur. En dus die zat een beetje zo met zijn handen in het haar, totdat hij in de Universal kantine zat en daar Lugosi trof. Nee, dat is trouwens niet waar. Dat is bij een andere film. Ik haal het nu door elkaar. Oh. Lugosi was juist degene die op theater deze rol al speelde. Maar hij is Hongaars en hij kon nooit echt voet aan de grond krijgen in Amerika. Weet je wat hij zo goed doet, wat al die anderen niet zo heel goed doen? En wat vaak misgaat, is dat Dracula is een man van standing. Het is een man met manieren. Hij is stijlvol, hij is goed gekleed. Hij is wel bespraakt. Hij is charmant. Dus het is juist de man van wie je nooit zou denken dat hij 's nachts erop uitgaat om bloed te scoren. En veel van die filmmakers of acteurs die maken er toch een beetje iemand van wie je al op eerste hand denkt. Ja. Die deugt niet. Ja, dat is waar. Later in de films met Anthony Hopkins ook toen. Dat was echt al meteen een man waarvan je denkt, nou, als die de deur open doet, dan ga ik maar dan weer gaat het mis. Ja. En waarmee dat contrast helemaal wegvalt. Het contrast van Graaf Dracula, wat Bela Lugosi zo mooi neerzet, is juist, nee, die, dat is toch wel de laatste die naar je hals zal springen. Ja, precies. Ja. Het is leuk ook in het licht van Me Too trouwens, om nog eens naar Graaf Dracula te kijken. Achter hem had ik dat toch nooit gezocht. Nee, dat geloof ik ook helemaal niet dat hij dat deed. Ja, precies. Nee, die toch niet. Kom nou toch. Dat is zo'n keurige man. Ja. We hebben hier een fragment en dit is voorzien, want dat is later gebeurd door Philip Glass van muziek. Heeft hij ook wel eens uitgevoerd in Amsterdam. Dan werd je film vertoond. Ja, je zei net dat je daarbij was. Ja, daar ben ik bij geweest. Toen heb ik zelfs Philip Glass nog gesproken. Echt? Na afloop. Niet dat dat heel bijzonder is, maar vooruit. Maar hoe heb je hem dan gesproken? Officieel? Nee. Gewoon, hij bleef hangen. En, in het wild heb je hem gesproken? Ja, niet heel lang, ook niet heel bijzonder. Maar hij vertelde toen dat hij altijd een enorme fan van Bela Lugosi was geweest in deze rol. En laten we even luisteren naar dat fragment. Ja. I will find your earth box and drive that stake through your heart. Come here. Strong and healthy. Die film is nu wel heel traag als je hem nu ziet, hoor. In, de film ja, die muziek maakt het ook echt geweldig. Want in deze scène probeert Dracula Van Helsing met zijn handen zo een beetje zo trillend te beheksen eigenlijk. Maar Van Helsing heeft allemaal spul op zak, zoals knoflook en kruizen en zo. Dus die weet wel beter. Maar als je die scène zonder muziek luistert, dan is die anno nu natuurlijk veel te traag. Maar terwijl die toen shocking was, gecensureerd werd. Er werd tegen gewaarschuwd, ga ze maar door. Ja. Er is ook nog een verfilming geweest van het verhaal van Dracula door Werner Herzog. Opgenomen deels in Schiedam, deels in Delft. Met ook een gedeeltelijk Nederlandse cast. En daar zijn heel veel verhalen over die verfilming te vertellen. Onder meer dat hij per se zwarte ratten door de straten wilde laten gaan. En liet daarvoor dan iets van een paar duizend ratten importeren uit Hongarije. Die zonder eten of drinken hier naartoe werden gereden in een vrachtauto. En Maarten het Hart, toen nog een jonge bioloog, moest op het welzijn van de dieren toezien. Hoe doe je dat? Nou, dat deed hij vooral door op te stappen toen hij erachter kwam dat het witte ratten waren die eerst nog even zwart geverfd moesten worden. En dat deden ze door ze met kooitje en al in een bad te laten gaan, wat veel van die ratjes niet overleeft. En toen heeft de jonge Maarten het Hart gezegd: doei, daar ik ben weg. Daar ben ik niet voor. Maar goed, dat is ook nog een Dracula-verfilming. En er zijn er heel veel van Hollywood. Ja, en van deze Dracula-verfilming uit 1931 is het ook nog leuk om te vertellen dat er destijds een exact dezelfde film werd gemaakt, maar dan in het Spaans. En dat tegen de Spaanse acteur werd gezegd: doe gewoon precies zoals Lugosi, want dan komt het goed. Dan hebben we een mooie film. Ja, dan wordt. En dat is gewoon identiek hetzelfde. En sommige mensen zeggen dat die Spaanse film zelfs iets beter is. Omdat de crew overdag al helemaal heeft kunnen kijken van wat is het licht het best en hoe en wat. En dus beter nog dan in de Engelse. En een eervolle vermelding voor Sesamstraat, wat mij betreft. Omdat daar, ja zeker, daar komt Dracula natuurlijk ook vaak in terug. Mary Shelley schreef in 1818 het boek Frankenstein, The Modern Prometheus. En dat is een boek dat ook weer past in die 19e eeuwse gotische traditie. Het is heel vaak verfilmd. Het is ook altijd een groot succes om Frankenstein erbij te halen wanneer je een essay over wetenschap moet schrijven. Ja. En ethiek en de gevaren daarvan. Hoe gaat het mis? Ja. Let erop bij het schrijven van dat essay of je ingezonden brief voor de Groene Amsterdammer. Frankenstein is de naam van de ontwerper en niet van het monster. Ja, daar gaat het meestal mis. Ja. En dan ben je er al. En het is uiteraard vaak verfilmd, waarbij heel veel elementen die niet in het boek zitten in de film zijn gekomen, die onlosmakelijk bij het verhaal horen. Elektriciteit komt in het boek niet voor. Ja, dat was natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang. En was superleuk om dat dan toch ook wel weer te gebruiken. De Duitse referentie is helemaal niet zo heel aanwezig in het boek van Mary Shelley. En het varen van Frankenstein, dat komt helemaal niet in het boek voor. Maar het is in heel varen? Veel. Ja, in veel latere verfilmingen zie je dan op een gegeven moment het monster met een bootje. Oh, okay. Zich losmaken van de wereld of God weet wat daar allemaal gebeurt. Dat komt ook allemaal niet. Ja. In de begintijd was ook met Dracula, omdat het natuurlijk de jaren 30 was en er was net een beurskracht geweest. Dus het budget was allemaal niet zo gigantisch. Hebben ze ook bij Dracula hebben ze zich eigenlijk meer gebaseerd op de toneelbewerking dan op het boek. Omdat je dan gewoon makkelijker van alles in scène kan zetten. En het leven van Mary Shelley, daar is vorig jaar dan weer een film over gemaakt. Dat is op zich al een heel verhaal. Ja. Ze is meerdere kinderen verloren. Ze was eigenlijk de maîtresse van een beroemd dichter, Shelley. Shelley, ja. En uiteindelijk werd ze dan zijn vrouw. Maar hij verdronk. En iemand heeft dan, geloof ik, ook nog het hart gestolen de crematie. Ja. En in de handtas meegenomen. Zo van, nou ja, jij had de man, maar ik had het hart. Lekker 19e eeuws allemaal. Ja. En dit was eigenlijk een collectieve productie. Want ze hadden in een vakantiehuis uit verveling met een groep vrienden samen een... Wie kan het spannendste verhaal schrijven? Ja, een soort wedstrijd. En dan hadden ze elkaar ook een beetje geholpen allemaal. Ja. En daar kwam dit prachtige verhaal uit. Daar kwam Frankenstein uit. Ja, en in deze film, ook uit 1931, ook van Universal Pictures, wordt het monster... Volgens mij wordt het monster ook anders samengesteld dan in het boek. Want hier, dat is een van de eerste shots in de film... Begint Dr. Frankenstein die gaat zelf een graf, wat net dicht is gegooid, uitgraven weer om wat materiaal voor zijn nieuwe mens eigenlijk bij elkaar te verzamelen. Want Frankenstein heeft nog nooit geleefd. Het is niet een lijk dat hij, waar hij een nieuw hart in stopt en dat dan weer gaat bonken. Het is een samengesteld, het is ook helemaal aan elkaar genaaid. En dat monster van Frankenstein is ook, ja, dat is een iconische Hollywood figuur geworden eigenlijk. We luisteren even naar dat fragment. First I experimented only with dead animals. And then a human heart, which I kept beating for 3 weeks. But now, I'm going to turn that ray on that body and endow it with life. And you really believe that you can bring life to the dead? That body is not dead. It has never lived. I created it. I made it with my own hands from the bodies I took from graves, from the gallows, anywhere. Go and see for yourself. Hoeveel films ben je uiteindelijk op gekomen? Hoeveel verfilmingen zijn er? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Tientallen. Tientallen, maar richting 100, 50. Ja, van in de tijd van Frank, in de jaren 30 zijn er ook al een paar. The Bride of Frankenstein is gemaakt, The Son of Frankenstein is gemaakt. Dus er zijn toen al. Die film deed het gewoon heel goed. En ze dachten, nou, daar kunnen we wel wat meer mee. Trouwens, de acteur die het monster speelt, dat is de man die in de kantine werd gevonden. Omdat in eerste instantie Lugosi eigenlijk het monster zou spelen. Die zou na Dracula ook gewoon de rol van Frankenstein krijgen. Ja, dus Dracula was een paar maanden eerder opgenomen. En dat was echt wel, dat had hij goed gedaan. Mensen waren onder indruk, mede doordat hij zo traag ook praatte. Maar wegens creatieve verschillen was hij dan weer weggegaan bij de productie van Frankenstein. En toen vond de regisseur James Whale, over wie ook weer een film is gemaakt. Want er was een homoseksueel en die was best wel campy, ook al in die tijd. En een van de eerste echte regisseurs die horrorfilms echt, zeg maar, serieus nam. En die ook dan een auteur wordt genoemd. En dan ben je als regisseur al ergens. En dus die vond in de kantine Boris Karloff, een Britse acteur, die tot dan toe eigenlijk wel al in 80 films had gespeeld, maar nog niet echt lekker was doorgebroken. En toen hij Frankenstein ging spelen, toen ging het door het dak eigenlijk. In Dracula is het grote thema. Je zou toch niet denken dat zo'n nette man zo'n dubbel leven leidt. Namelijk jonge maagden van hun bloed beroven. Hier is het de creatie die er met de ontwerper vandoor gaat. Ja. Als je dat als thema neemt, dan kom je op duizenden films. Ja. Want hoeveel Frankensteins zijn er niet in een andere vorm? Soms heel grappig, soms heel spannend. Ja, ook parodieën vaak. Gemaakt robots die erop losgaan. Of sprekende computers die een eigen leven leiden. Of doorgefokte diertjes. Denk aan gremlins. Ja, en ook, want dat is wat wel interessant is natuurlijk ook in dit thema, is wie is nou eigenlijk de misdadiger? Frankenstein vraagt verder, die maakt dat monster. Die maakt, nou ja, in eerste instantie maakt hij geen monster. In eerste instantie wil hij natuurlijk God spelen. Dat zegt hij ook in de bekende scène. Dat hij dan uiteindelijk, it's alive, zegt hij dan 10 keer. In andere versies wil hij gewoon een effectieve butler maken. Ja, dat is een meer praktische vorm. Die butler, daar valt die niet mee te werken. De hele tijd, ik ontwerp er zelf wel een. Laat mij maar. Ja. Ja, wat je reden ook is. Maar in de allereerste film was het God. En, ja, en dat moet je nooit doen, op de stoel van God gaan zitten. Nou ja, op zich kun je dat wel doen. Maar als je product dan niet helemaal. Kijk, want Frankenstein wordt geboren niet echt. Maar die wordt met elektriciteit tot leven gewekt. Nou, alles leuk en aardig, iedereen blij. Frankenstein al helemaal. Die denkt, nou, ik kan lekker trouwen. We gaan gewoon door met de orde van de dag. Ik heb mijn monster gemaakt. Ik ben briljant. Krijg vast 20 Nobelprijzen. Maar dat monster, dat zit ondertussen een beetje voor schuitstaren. Die weet verder er ook niet van hoed en de rand. En dan komt er ineens een fakkel in zijn gezicht. En dan denkt hij, oh, was dik, ik heb nog nooit vuur gezien. En dan gaan de mensen een beetje flippen en zeggen, oh, hij doet wel heel raar als er ineens vuur in zijn gezicht wordt geduwd. Dit vind ik eigenlijk niet zo heel leuk. Laten we hem vastzetten en laten we hem vooral even normaal laten doen en zijn bek laten houden, zeg maar. En dan, dus eigenlijk is dat monster wordt gewoon verder niet opgevoed of zo. Er wordt verder niet gezegd tegen hem, hey, kijk, dit is de wereld, hier, dit is licht en zo. Maar daardoor wordt het een monster. Daardoor gaat hij. Hij weet bijvoorbeeld in die film uit 1931 is er ook een. Hij is ontsnapt. Hij gaat naar buiten en hij gaat met een meisje spelen. En dat meisje ziet niet dat hij er verknipt uitziet. Die ziet niet die wonden en hoe hij in elkaar is genaaid en dat hij hoekig loopt. Dus die zegt: oh, hoi, kom je met me spelen? En dan gooit ze wat blaadjes of wat bloemetjes in het water. En dan zegt ze: ja, leuk, kijk, ik ben bloemetjes in het water aan het gooien. En dan zijn zijn bloemetjes. En hij doet dat ook. En dan zijn zijn bloemetjes op. En dan denkt hij: oh, dan gooi ik dat meisje in het water, want dat is leuk. En dan verdrinkt dat meisje. En dat is natuurlijk heel zielig. Maar die scène werd verboden, want dat was natuurlijk een van de eerste. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan niet kinderen gaan doden in een film. Dat was toen nog helemaal niet done. Maar het zegt wel iets over dat meisje eigenlijk juist dat wel wat de menselijke kant eigenlijk van Frankenstein probeerde te zien in ieder geval. En dat is ook het mooie aan de goede Frankenstein-verfilmingen. Het monster dat geen kwaad in de zin heeft, dat niet beter weet. Jullie hebben het monster gemaakt. Precies, en zo heeft die acteur het ook gespeeld, Boris. En zo. Beetje houterig. Ja, en daarom is het denk ik ook zo'n goede verfilming geweest. Omdat hij niet gewoon een of andere crimineel vanaf dag één was. Hij is zo gemaakt. Toch nog steeds een leuke film om te zien, uiteindelijk. Ja. En er zijn er heel veel andere die ook nog steeds wel leuk zijn. Die van Mel Brooks over de jonge Frankenstein, kan ik me herinneren. Die is heel, heel komisch. Uit de jaren 70 is die. Ja, dat valt met het thema valt natuurlijk veel. En wat ik trouwens ook mooi vind, is het laboratorium. Dat is ook vaak, komt dat terug in films. Ook dat je dat hersenen dan opnieuw, dat je met andere hersenen een ander mens kan worden. Elektriciteit, want dat moet natuurlijk heel lang nog heel fascinerend zijn geweest. Ja. Ik vind het nog steeds fascinerend. Wat is dat nou? En dat heel veel films daar nog over gaan. Ook in Fritz Lang's Metropolis zit veel elektriciteit. En ook robots die tot leven komen. En dan zie je altijd zo'n mooie puls. Ja. Altijd prachtig. Zullen we doorgaan met The Mummy? Ja. Ja, vertel eens. The Mummy. Ja, The Mummy, dat is natuurlijk. Je had Tutankhamon. Die werd in 22 of zo ergens. In de jaren 20 werd dat graf of die tombe gevonden. En daar waren allemaal. Je had natuurlijk de vloek van de tombe. En rond die vondst waren allerlei dubieuze omstandigheden. Want mensen de gedachte stierven. Was, je moet dat graf niet schenden. Ja, en je zult wraak krijgen, want die hebben het eeuwig leven. Ja. En dus zal er een soort oud-Egyptische toorn over je heen komen als je dat doet. Ja, het is eigenlijk een soort het Westen versus de Arabische wereld. Zo van, wow, wij komen alleen gewoon even kijken hoe jullie het allemaal hier doen. Of de moderne mens versus de eeuwig levende oudheid. Ja, ook. Dus dat was een interessant thema. En daarvan dachten ze in Hollywood, hier kunnen we wel wat mee. En een mummy is natuurlijk een heel angstaanjagend iets om te zien. Dus toen hebben ze daar de mummy van gemaakt, de film. Waarin archeologen stuiten op een mummy. En dan, daar zit een briefje bij in dat graf. En dan ontcijfert zo'n archeoloog dan dat briefje. En dat wekt de mummy tot leven. Laten we luisteren naar een fragment. En dit is dan de reïncarnatie die toespreekt met een hypnose. No man ever suffered as I did for you. But the rest you may not know. Not until you are about to pass through the great night of terror and triumph. Until you are ready to face moments of horror for an eternity of love. Until I send back your spirit that has wandered through so many forms and so many ages. But before then, Bast must again send forth death. Death to that boy for whom love is creeping into your heart. Love that would keep you from myself. Love that might bring sickness and even death to you. Awake. Awake. Ja, hier, dan eindigt hypnose. Hij spreekt zijn oude liefde toe, de mummy. Boris Karloff trouwens. Dit is weer de acteur die Frankenstein ook weer speelde. Er zijn er heel veel van gemaakt uiteindelijk, van de mummy. Die uit de jaren 90 was echt een enorm, enorm kassucces. Ja. Een ontzettend slechte film was enorm dat. Enorm slecht, ja. En alle recensenten waren het daar ook wel over eens. Er waren zelfs al een paar mensen ontslagen omdat die film zo mislukt was. Ja. En toen kwam ineens het publiek en die dachten, wat een parel, zullen we nog een keer gaan. Ja. Ja, ik denk dat komt vooral omdat het heel bombastisch is, die film. Heel erg, het is ook allemaal heel spannend. Want in die oudere films is het allemaal, wordt natuurlijk heel veel gespeeld met de afwezigheid van. Die scènes, je ziet heel vaak dat als het dan echt spannend wordt, dan snijden ze weg. Want als je de smerigheid krijg je niet echt lekker in beeld zonder special effects. En in die nieuwere films kon dat wel. Dan kun je zo'n gigantische mummie maken waar je dan oog in oog mee staat. En dan valt er een half oog uit en dat gaat allemaal perfect. Maar daarmee gaat eigenlijk de charme van zo'n. Dan krijg je het allemaal in je gezicht geduwd en dat wil je eigenlijk niet. Nee, dat wil je zeker niet, dat je dat allemaal in je gezicht geduwd krijgt. Maar die special effects waren juist waar de film om geprezen werd in de jaren 90. Dat was toen state of the art. Ik weet niet of die nu nog zo goed is als je die zou zien. Ja, als je nu kijkt, dan zie je, ja, dat is altijd een beetje lastig. Want nu ben je alweer zoveel verder, ben je alweer zoveel meer gewend. Als je kijkt naar al die live-action films met dieren en zo. Dat als je nu een paar vogels voorbij ziet komen die in de jaren 90 met special effects door de lucht vliegen, dan denk je, niet echt. Maar hier is ook weer het universele thema dat opportunisten doen iets zonder zich rekenschap te geven van de krachten waarmee ze aan het zollen zijn. Ja. En dat komt keihard terug op een bordje. En als je dat thema neemt, dan heb je wederom duizenden films waarin in dat thema wordt gebezigd. Ja, want hier gaat het ook, de mummie gaat ook, de scène die we net hoorden, de mummie is levend begraven. Of in ieder geval levend ingewikkeld, omdat hij een verboden liefde had. En toen hij weer tot leven is gewekt, ging hij gewoon op zoek naar die liefde. Dus het is eigenlijk een heel romantisch verhaal. Heb je ook nog Indiana Jones, dat is de mummie zonder mummie. Ja. En de Temple of Doom. Ja, dat gaat natuurlijk meer over die opgravingen. Maar wat een heerlijke film was dat. Ja, ja. Daarin Indiana komt ook Jones van alles ook tot leven wat hij niet had geloofd. Ja, maar het is minder horror, is meer avontuur, hè? Zeker meer avontuur. Ja. En de horror komt op de. Dat gaat toch ook vaak over. Het is natuurlijk ook. Halloween is alle heiligen of alle zielen. Daar wil ik vanaf zijn. Alle zielen? Nou ja. Dan moet je niet aan mij vragen. In ieder geval gaat dat natuurlijk over de dood. En over. En al die films gaan over het opgraven. Of de ondoden. Of het opnieuw tot leven wekken. Dus dat maakt het ook zo eng. Weet je, iedereen is bang voor de dood. Je wil niet dat mensen doodgaan. Je wil zelf al helemaal niet doodgaan. Dus je wil graag dat er ergens een hele briljante wetenschapper met een mooi laboratoriumpje ergens iets bedenkt waardoor je met elektriciteit opnieuw tot leven kan worden gewekt. En tegelijk wil je dat iedereen zich houdt aan het schema leven en dood en niet nog lang na de dood doorleeft op maagdenbloed. Of leeft terwijl die eigenlijk niet hoort te leven. Maar goed, als je vampier bent bijvoorbeeld, dan heb je het eeuwige leven. Ik denk vaak met vampierenfilms of zombiefilms, denk ja, het is natuurlijk heel vervelend als je eventjes door dat virus een zombie wordt. Maar daarna heb je eigenlijk best een mooi leven misschien. Toch? Je hoeft alleen maar, je leeft voor altijd. Je hoeft alleen maar af en toe iemand. Of ga ik nou te ver, Pieter? Je kijkt een beetje teleurgesteld in ik mijn. Ik zou liever als graaf Dracula wonen op een mooi kasteel en dan om 11 uur naar bed gaan en de volgende ochtend gewoon weer opstaan, fris, zonder maagdenbloed. Als dat je gegeven ja, is. Ja, tuurlijk. Ja, dat. Ja, oké. Okay. Mag ook. Pieter van der Wielen en Maartje Willems hoorde je in Radio Cinema over klassieke monsters. Meer bijzondere verhalen over films als Joker, Rocketman en de beste dieren- en kerstfilms. Ja, je kan niet vroeg genoeg zijn, hè? Vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan nu toepasselijke muziek. Dit is Ray Parker Jr. We'll be right back. said, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Parker Jr. En dat was natuurlijk de teamsong van Ghostbusters. Ik heb die film eigenlijk nooit gezien, maar mensen zeggen dat die heel goed is. Ik heb het lied wel gehoord en die vind ik heel goed. Dus als dat net zo goed is als de film, ben ik tevreden. Goed, genoeg Halloween. Focus. Met Ruben van Haften. Is het leven in de gevangenis. In Binnen de Muren, een podcast van RTV Drenthe en NPO Radio 1... hoor je verhalen over gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Maker Marjolein Knol spreekt gedetineerden met verschillende straffen... en bewaarders die het niet altijd even makkelijk hebben. Sommige gedetineerden noemen Esserheem de beste gevangenis van Nederland. Hoe zit dat? Twee lang gestraften vertellen over hun eerste dag in de Drentse cel. Ik heb... Toen de tijd jarenlang geen bomen gezien. Ik droomde er gewoon van. En toen zei ik in mezelf, heb ik altijd in mezelf gezegd, als ik een boom zie, ga ik er tegenaan plassen. Je luistert naar Binnen de Muren, een podcast van RTV Drenthe over de penitentiaire inrichting Esserheem. De gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Kan ik nog even doorgeven dat ik deze piep heb? 224. Wat is jouw naam? Marjolein. Mijn naam is Marjolein Knol en afgelopen jaar mocht ik af en toe meelopen in de gevangenis. Omdat ik wil weten hoe het is om hier te leven. Dit is aflevering 1. Welkom in de baaiers. Heb je Hans gezien? Hans? Waar is Hans, bos? Ah, dan loop ik even. Waar zat hij ook alweer? Hey! Ja, ik hoorde u alweer. Hoe is het? Rustig,

paradiser. He got the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs. Just like his wife before she frees down him. Just like his wife when she was de servieset gaat eraan ook. Kate Bush hoorde je met Babushka. En het is zometeen alweer de beurt aan gaan. Stefan, hele goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? We gaan het zometeen allereerst hebben over voetbalsupporters. Ja. Daarna over het klimaat. Twee mooie onderwerpen, lijkt mij zeker. Zo. Klimaattop in Rome is die, toch? In Glasgow. In Glasgow, is die. Ja. En wij gaan het hebben eerst over voetbalsupporters. Er was veel om te doen afgelopen weekend weer. Vrijdag ging het mis bij MVV in Maastricht. We hebben alle verhalen van NEC en Vitesse gehad. Iedereen kan een stadionverbod krijgen. Wordt opgelegd door KNVB. Ja. Wij vragen ons af, moeten voetbalsupporters, reddende voetbalsupporters, niet sneller strafrechtelijk vervolgd worden? Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dat was Focus weer voor vandaag. En wij zijn er morgen weer, dan met Jacob de Vries. Heel veel plezier met gaan en een fijne dag gewenst. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. Het aantal asielverzoeken is in het derde kwartaal opgelopen tot 8845. Ruim 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Volgens het CBS is het de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015. De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden, kwamen uit Syrië. Maar de stijging van Afghaanse aanvragen was de sterkste. Van Afghanen kwamen in het derde kwartaal ruim 7 keer zoveel asielverzoeken binnen. 1565 in totaal. De stijging valt in dezelfde periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen. Premier Zaev van Noord-Macedonië is afgetreden na een teleurstellende uitslag van zijn sociaal-democratische partij bij de lokale verkiezingen. Centrumrechts deed het veel beter. Zaev was sinds 2017 premier. Het lijkt erop dat zijn partij wordt afgestraft voor de beloftes die hij volgens de kiezers niet genoeg is nagekomen. Zoals het oplossen van de economische problemen door de coronacrisis. Volgens Zaev zijn er na zijn aftreden geen parlementsverkiezingen nodig in Noord-Macedonië. Maar kan de bestaande coalitie een nieuwe premier kiezen. Spelletjesplatform Roblox is weer online na een storing die het hele weekend duurde. De oorzaak is nog onduidelijk, maar het zou niet gaan om een hack. Roblox is vooral populair bij kinderen. Gebruikers kunnen via het platform miljoenen games spelen. In de Eredivisie is gisteravond nog 1 wedstrijd gespeeld. Go Ahead Eagles won in de eigen Adelaarshorst met 4-3 van Fortuna Sittard. De Limburgers stonden lang voor, maar in de laatste 10 minuten wist Go Ahead de achterstand om te zetten in een voorsprong. Door dit resultaat is promovendus Go Ahead verrassend opgeklommen naar de 8e plaats. Het weer, opklaringen, vooral bij zee is er wel kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag ook aan de kust vooral een bui. En de rest van het land grotendeels droog. Af en toe wat zon en maximaal 12 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Stefan Konduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van maandag 1 november 2021. Nog 54 dagen tot kerst. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur praat je mee via 0800-1121... of de app van Radio 1 kan je gratis downloaden op je telefoon. Misschien heb je het net al gehoord, anders nu voor jou. Voetbalsupporters, daar wil ik het namelijk met je over hebben. Afgelopen weekend ging het weer eens mis. Het gaat eigenlijk altijd wel een beetje mis. Moeten we dat harder aanpakken? Moeten voetbalsupporters strafrechtelijk vervolgd worden? Dat is de vraag deze ochtend waar jij op mag reageren. Eerst nieuws waar je vandaag meer over hoort. Je gaat meer te horen over de Week van Gelijke Kansen. Die begint namelijk vandaag. De week is in het leven geroepen om kansenongelijkheid onder leerlingen aan te pakken. En de noodopvang van Afghaanse vluchtelingen in Harskamp gaat vandaag dicht. Andere steden zoals Haarlem en Zaandam die openen juist vandaag weer opvanglocaties. En vanaf vandaag is in alle Belgische en Oostenrijkse horeca de coronapas verplicht. Let eens op als je daar naartoe gaat. Zometeen, na vijven, gaan we het hebben over het klimaat. Want gisteren begon in Glasgow die grote klimaatconferentie. Je hebt er vast veel over gehoord. Bart van den Hurk is zometeen tussen 5 en 6 mijn gast. Werkt als klimaatonderzoeker bij Delta Rus en de VU Amsterdam. En hij kan al jouw vragen over die klimaatconferentie beantwoorden. En hopelijk snap je er dan straks meer van rond de klok van 6. Maar eerst die geweldsincidenten door voetbalsupporters. Het afgelopen weekend was het weer raak. Hoe gaan we dat nou eens aanpakken? 0800-1121 of de app van Radio 1. En het begon allemaal afgelopen vrijdag. Want toen ging het mis tijdens een wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC. Die Limburgse derby werd nog voor rust gestaakt omdat supporters zich ernstig misdroegen. Sportverslaggever Jimmy Leenders van de Limburger was ter plekke en vertelde aan Langs de Lijn hier op deze zender hoe het misging daar vrijdag. Ja, je hebt een hoek van het stadion, daar grenst het uitvak, dus met supporters van Roda aan de vakken met supporters van MVV. Nou, daar is in het verleden al eens vaker misgegaan en daar ging het nu opnieuw mis. Dus daar werd geprovoceerd over en weer. Supporters klommen in de hekken, er werd met vuurwerk en van alles en nog wat gegooid. Op een gegeven moment zelfs mensen het veld op. Dus stuurde de scheidsrechter eerst eventjes iedereen naar de kant. En toen dat niet stopte, toen werd de wedstrijd stilgelegd. Iedereen naar binnen en toen moest de ME eraan te pas komen. Ja, niet alleen tijdens de wedstrijd was de sfeer niet goed. Volgens Roda...